Chwała Bogu. Witam wszystkich. Bardzo przyjemnie jest i miło przyjść w miejsce, gdzie są bracia, siostry. Można się szczerze przywitać z radością. Naprawdę to jest takie cenne bardzo. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Przeczytam parę wersetów z listu do Galacjan z 5 rozdziału od 14 wersetu. Całe bowiem prawo jest wypełnione w jednym nakazie, w tym: będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. A jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni przez drugich nie zostali strawieni. Mówię więc, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała z pewnością nie wykonacie. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Jeśli więc przez ducha dajecie się prowadzić, nie jesteście pod prawem. Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi, poróżnienia, rozłamy, zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara, łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko takim. Ci więc, którzy są własnością Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi się podporządkowujemy. Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, ani chwały jedni drugich prowokując, jedni drugim zazdroszcząc. Chciałbym zaproponować pewne porównanie, pewien obraz, który może gdzieś tam utkwi nam w pamięci. Gdy czytamy tutaj te przeciwieństwa, gdy czytamy o owocach ciała, cielesności i owocach ducha, to mam nadzieję, że wszyscy, gdy słyszymy to te pierwsze jakoś tak nas wzdrygają, zniechęcają. Wiemy, że tego nie chcemy. A te drugie, czyli owoce ducha, to jest coś, czego pragniemy, czego szukamy. I tak myślę o naszym, jak to powiedzieć, naszym obecnym stanie duchowym. Nie wiem, czy to tak dobrze jednym stwierdzeniem określam, ale domyślicie się, co mam na myśli. Gdy codziennie napotykamy na różne sytuacje i różne rzeczy mogą nas dotykać, mogą nas czasami zaskakiwać, to nasze reakcje, nasze postawy pokazują, czy posiadamy te właśnie owoce ducha, czy one się przejawiają w naszym życiu. Takie proste, można tych przykładów by tutaj bardzo wiele podać, ale chociażby no, ktoś przysłowiowo nadepnie nam na odcisk. Jaka jest nasza reakcja? Gdy widzimy człowieka w jakiejś potrzebie, jaka jest nasza reakcja? Czy jesteśmy poruszeni i któryś z tych owoców ducha się przejawia w nas i podejmujemy jakieś działanie? Gdy ktoś nas jakoś tak potraktuje, no nie wiem, my coś zrobiliśmy, nawet nam nie podziękuje, albo nie wiem, przywita się tak niedbale i już tam leci do kogoś, kogo nie wiem, z kim chętniej się przywita i bardziej się cieszy, i to jakoś tak może nas dotknąć, zaboleć i później, nie wiem, przez 10 lat będziemy to jeszcze pamiętać. Tu się niektórzy zaśmiali, ale słuchajcie, to niestety takie rzeczy mogą mieć miejsce, że ktoś kiedyś coś komuś powiedział i ten zraniony teraz pamięta to do wiele lat albo do końca życia. Oby to nie miało miejsca w naszym życiu. I to, co ten obraz, to takie porównanie, to, które chciałem tutaj zaproponować, to nazwałem to taki filtr. Czy mamy każdy z nas taki dobry, Boży filtr? I coś się dzieje, cokolwiek to jest. Czy to są rzeczy codzienne w naszym życiu? Czy to jest coś, co właśnie może jakoś nas zaskoczyć? Czy to, co się wydarza, przechodzi przez ten Boży filtr w naszym życiu? Czy gdy ktoś nas zrani, to nasz filtr nie pozwoli, żeby teraz huknąć na niego, burknąć coś, mieć jakąś złość, tylko Boży filtr będzie uprzejmy, będzie miał miłość, cierpliwość, pokój. I tak myślę sobie, po co w ogóle to wszystko mówię, bo gdy robimy jakiś rachunek sumienia, gdy różne rzeczy nas spotykają i widzimy jakąś naszą słabość, to jest to dla nas sygnał, że coś w tym naszym filtrze jest albo zanieczyszczone, albo uszkodzone. I powinniśmy zabiegać o to, żeby ten Boży filtr cały czas był czysty, nieuszkodzony, i żebyśmy wszystko, co robimy w naszym życiu, robili właśnie w taki sposób, że przejawia się przez nas miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara. I tak myślę, że teraz jesteśmy w takim okresie dość ciekawym w związku z tym, co na świecie się dzieje. Mamy tą pandemię, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, to jest kwestia dyskusyjna. Jedni uważają tak, inni uważają inaczej. Kwestia posłuszeństwa władzy w tych ograniczeniach. Jedni uważają, że właściwym jest być posłusznym władzy w tym, co nam narzuca. Inni myślą, że powinniśmy się zbuntować, bo oni nie trzymają się sami konstytucji, też sami łamią prawo. I takich opinii różnych, na różne tematy, czy szczepionki, czy no, chociażby teraz jeszcze ta kwestia tych manifestacji przeciwko tym ustaleniom odnośnie aborcji. To wszystko może jakoś tak możemy mieć w związku z tym jakieś poglądy. I tak myślę, Tak bardzo prosto powiem. Posiadanie poglądów na jakiś temat to jeszcze nie jest grzech. Ktoś dzisiaj myśli tak, jutro może zmienić zdanie, będzie myślał inaczej, bo w jakiś sposób ktoś go przekona, czy Bóg może go przekona. Ale myślę, że mając te swoje poglądy i patrząc na innych, którzy mają inne poglądy, możemy zgrzeszyć, bo możemy pogardzać drugim człowiekiem, możemy odrzucać go, możemy w związku z tym nie miłować brata, dlatego że ma inne poglądy. Oczywiście nie mówię o grzechu, tak? Gdy widzimy, że brat czy siostra grzeszy, to nasz filtr podpowiada nam, że powinienem pójść i powiedzieć: bracie, siostro, to co widzę, to wydaje mi się, że to jest nieboże, że to nie jest dobre. Pomyśl nad tym, albo wręcz wzywamy do odwrócenia się, do pokuty, jeśli to jest takie bardzo oczywiste i jawne. Ale myślę o takich właśnie bardziej poglądach. I chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy przede wszystkim miłowali się, mieli wyrozumiałość. A o poglądach to można rozmawiać. Możemy rozmawiać w cierpliwości, w miłości. Myślę, że to jest, to akurat jest taka szczególna sytuacja, może ona jeszcze długo potrwa w ogóle, ale na pewno te ostatnie miesiące, wiele tych miesięcy, prawie to już rok, mogą też właśnie coś w nas pokazywać, na ile te Boże cechy w naszym życiu dominują, a na ile odzywa się to ciało. Zastanawiajmy się nad tym, weryfikujmy i szukajmy tego, co jest Bogu miłe i dobre dla braci i sióstr i dla bliźniego. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Ojcze, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo, za wskazanie, za naukę, za drogowskaz. Proszę, Ojcze, daj nam mieć w sercach taką bojaźń przed Tobą, przed Twoim słowem, by nie lekceważyć, ale z radością, z pokorą przyjmować to, co rozumiemy, tak jak to rozumiemy, i żyć, żeby podobać się Tobie, żeby mieć pokój w sercu, żeby przynosić dobre owoce. Proszę, Ojcze, o każdego z nas. Chcemy podobać się Tobie, przynosić dobre owoce, być zachętą, nie zniechęceniem. Dzięki, Ojcze, że możemy spotkać się, zachęcać, budować. I proszę, Ojcze, żebyś dotykał się każdego z nas. Ożywiaj, pocieszaj, podnoś i karć, Ojcze. W Twoje ręce się oddajemy dzisiaj i prosimy, działaj. Amen. Kochany Ojcze, prosimy, wybacz nam, kiedy nie poddajemy się Twemu Duchowi, ale pozwalamy, by te różne uczynki ciała pojawiały się w naszym życiu. Prosimy, wybacz nam, oczyść nas, pokaż nam te sfery naszego życia, w których potrzebujemy poddać się Tobie, byś Ty nas oczyścił, byś Ty nas uświęcił, byś Ty, Panie, wlał w nas te wyższe pragnienia życia według Ducha, tak aby Twój Duch prawdziwie prowadził nas, działał w nas, używał nas i aby ten owoc Ducha, radość, pokój, łagodność, uprzejmość, wstrzemięźliwość w coraz większej mierze manifestowały się w naszym życiu, aby ludzie, którzy są wokół nas, widzieli nasze postępy w wierze. Panie, byś Ty był uwielbiony w naszym życiu, by prawdziwie dzieło Twojej łaski było coraz wyraźniejsze, obfitsze, bogatsze, aby też ten czas, który trwa i cokolwiek nas oczekuje, Panie, nie było przyczyną naszego upadku i objawienia ubogości naszych serc, naszego życia, ale raczej byśmy okazali się Twoimi wiernymi sługami, abyśmy raczej okazali się tymi, którzy nie miłują tego świata, nie miłują naszego życia na tym świecie, ale miłujemy Ciebie, oczekujemy Twojego Królestwa, Twojego objawienia się w mocy i chwale. Prosimy, błogosław ten czas, który dzisiaj tu spędzamy przed Tobą i mów do nas. Przemieniaj nas, objawiaj się nam, ożywiaj nas, Panie, w Duchu Świętym, abyśmy byli pełni pieśni chwały i uwielbienia dla Ciebie. Aby z naszych serc wypływały szczere modlitwy, pokuty, dziękczynienia, uwielbienia Ciebie. Panie, to miejsce jest dla nas domem modlitwy, w którym gromadzimy się w imieniu Jezusa, aby się z Tobą spotkać i Ciebie słuchać i Ciebie wielbić. Prosimy, by Twój Święty Duch działał w każdym z naszych serc, abyśmy uświęcili Ciebie, tak jak godzien jesteś w naszym zgromadzeniu. Amen. Amen. Daj, daj. Każdy dzień z Tobą. Dziękuję, Panie, że nie jestem jakimś samotnym tułaczem bez celu, bez sensu. Że wiem, Panie, dokąd zmierzam. Że wiem, kto strzeże mej drogi, kto tą drogą wyznacza, kto sam jest tą drogą. Panie, tak łatwo w tym życiu żyć z dnia na dzień w taki nawykowy sposób, nie poświęcając wielu uwagi czy refleksji kwestiom serca, umysłu. Panie, modlę się, abyś dał mi, dał nam codzienną wrażliwość na to, że Ty jesteś, że patrzysz, Panie, na nasze serca, na to, ku czemu biegną nasze myśli, na to, czym się zajmujemy, Panie, czego pragniemy, że Ty nie jesteś, Panie, tym, który widzi tylko rzeczy zewnętrzne, ale widzisz wszystko. I modlę się, Panie, abyśmy mieli tą wrażliwość i czujność, aby dokonać do Ciebie, by podobać się bardziej Tobie, by poddawać się Tobie tak, aby ta przemiana w nas była ciągła. Abyśmy, Panie, byli pod Twoją mocną ręką i szukali tego, by stawać się podobnymi do Ciebie. Ty, Panie, nas wzywasz do świętości, bez której mówisz, że nikt nie ujrzy Ciebie. Pomóż nam, Panie, rozumieć, czym jest świętość i dokładać starań, by iść w tym kierunku, mimo że cały świat, Panie, idzie dokładnie w przeciwnym. Pomóż nam, Panie, z Twoją łaską iść pod prąd. Niezależnie od tego, jak silny on by był w naszym życiu, Panie, chcemy tej czystości i piękna dla Ciebie. Uzdolnij nas, Panie, do tego. Amen. Amen. Thank you. Thank you. ciągnij mnie za sobą. Chcę widzieć chwałę, uniżam swoje serce, by poznać wielkość dobre dzieło. każdym z nas, aby żar miłości do Ciebie nie przygasał, aby nasze myśli nie krążyły po krańcach ziemi, jak myśli głupców, ale byśmy pilnie wypatrywali drogi, którą mamy iść, prowadzeni Twym Świętym Duchem, abyśmy gorliwie szukali Twojej twarzy, aż się nam objawisz w swej mocy i chwale. byli jak to nowe wino, pełne mocy, pełne życia. Niechaj Twoje strumienie żywej wody wytryskają z naszych serc po życiu wiecznym, po zbawieniu naszych bliskich, ludzi wokół nas. Prosimy, przemawiaj do nas, Panie, i daj nam strzec Twojego słowa i być Jego wykonawcami. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Wszyscy już znaleźli Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Przeczytajmy ostatnie wiersze z tego 11 rozdziału, poczynając od wiersza 28. Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Gdyż moje jarzmo jest dobrze dopasowane, a moje brzemię jest lekkie. Jest to jeden z najlepiej znanych fragmentów Nowego Testamentu. Wspaniałe zaproszenie Pana Jezusa do odpocznienia w Nim. 2 tygodnie temu mówiliśmy o starotestamentowym szabacie jako znaku przymierza między Bogiem a ludem Izraela, oraz o tym, jak starotestamentowy szabat był cieniem i zapowiedzią pełni odpocznienia, jakie jest w Jezusie. Jezus mówi, że prawdziwe odpocznienie dla spracowanych i przeciążonych ludzi jest tylko w Nim samym, w naśladowaniu Go. Zobrazowanym tutaj w nałożeniu na siebie Jego jarzma, poddaniu się Jego prowadzeniu, jak młody wół idący w jarzmie z wyszkolonym, dojrzałym wołem, który wie, jak równo orać. Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo, które tutaj różne tłumaczenia mówią, jest miłe, ale dosłownie tam jest takie wyrażenie, które oznacza, które jest dobrze dopasowane. Ono nie jest jakimś jarzmem, które jest źle dopasowane i tam nie będziesz w stanie nic robić, tylko ciągle o tym jarzmie, bo ono tam cię będzie gdzieś kuło i uwierało. Ale Jezus mówi, to jest dobrze spasowane jarzmo. Ono dobrze na ciebie pasuje. Będziesz nim w stanie wykonywać pracę, a ja będę obok. I będę cię prowadził. I mówi, w tym jest odpocznienie dla waszych dusz. Poddaniu się mojemu prowadzeniu. Kiedy Jezus powiedział te słowa? Następny wiersz, pierwszy wiersz 12 rozdziału, mówi nam, że w tym czasie był szabat. A więc Jezus mówi te słowa o odpocznieniu w dzień szabatu. W dzień odpocznienia. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. W tym czasie, a był to szabat, Jezus przechodził ze swoimi uczniami między łanami zbóż. Jego uczniowie, głodni, zrywali po drodze kłosy i jedli wyłuskane z nich ziarno. Widząc to, faryzeusze zarzucili Jezusowi: Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. Czego nie wolno robić w szabat? Pracować. Nie wolno pracować w szabat. Takie było Boże prawo. Ale na czym polega praca? Jakiej pracy nie wolno wykonywać w szabat? Kto decyduje o tym, co jest pracą, a co nie jest? Bóg powiedział: sześć dni będziesz pracował, a siódmego dnia jest szabat, dzień odpoczynku. A więc z tego prostego stwierdzenia można wnioskować, że sześć dni pracy to te codzienne zajęcia, które wykonujemy przez te sześć dni, od których wstrzymujemy się siódmego dnia. A więc pojawiają się pytania: czy w takim razie w szabat można przygotować sobie posiłek? Czy można komuś przygotować posiłek? A w zimie? Czy można narąbać drewna i rozpalić w piecu i dokładać do pieca? Czy to już jest praca i nie wolno tego robić, bo jest szabat? A można kopać ziemię w swoim ogrodzie? Jeśli cały tydzień siedzę i pracuję przy komputerze, czy jeśli jestem cieślą, to mogę w szabat coś innego zrobić? Pokopać w ogrodzie? Posadzić warzywa? Czy nie wolno tego robić w szabat? Kto decyduje o tym, co się mieści pod pojęciem pracy? Żydowscy rabini długo się nad tym zastanawiali i debatowali nad szczegółowym ustaleniem tego, co jest pracą, a co nie jest. I w rezultacie doszli do ustalenia 39 czynności, które uznali za pracę i jako taką zabraniali jej wykonywania w dzień szabatu. Niektórzy gorliwi Żydzi, jak Esseńczycy, mieli dużo dłuższą listę zakazanych czynności na dzień szabatu. Faryzeusze zarzucili Jezusowi, że Jego uczniowie robili to, czego nie wolno robić w szabat. A więc to, co robili na ich liście, znajdowało się tych 39 czynności. Nie wolno głodnym zrywać kłosów i jeść. Czy rzeczywiście nie wolno? Czy rzeczywiście nie wolno nic robić w szabat takiego? Według interpretacji faryzeuszów to zaliczało się do pracy na roli, robienia żniw i młócenia. Wyobrażacie sobie? Zerwanie paru kłosów i rozkruszenie ich w rękach i zjedzenie. O, to na ich liście było. Zakaz pracy na roli, zakaz zrobienia żniw, zakaz młócenia. Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. Pan Jezus, zamiast bronić swoich uczniów, wyjaśniając faryzeuszom, że Jego uczniowie wcale nie robią żniw i nie młócą ziarna, zadaje faryzeuszom proste pytanie. A czy nie czytaliście o tym, co uczynił Dawid, gdy był głodny? On sam i jego towarzysze? Wyobrażacie sobie, jaki to policzek dla szkolonych w piśmie faryzeuszy? Jezus pyta, nie czytaliście? Jak to? Oczywiście, że czytaliśmy. Wiele razy czytaliśmy. Dobrze wiemy, co zrobił Dawid i jego towarzysze, jak weszli do domu Bożego, zjedli chleby obecności, których nie wolno spożywać ani jemu, ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom. Tak, Jezus im mówi o tym, co Dawid zrobił. Co zrobili jego towarzysze? Nie czytaliście? I myślę, że faryzeusze myślą, ale jaki, co to ma wspólnego z szabatem? Co to ma wspólnego z obchodzeniem szabatu? Że Dawid szedł i zjadł chleby pokładne. O co chodzi? Wielu ludzi czyta Biblię i totalnie nie rozumie, o czym w niej mowa. Potrafią cytować wyrwane z kontekstu wersety biblijne, ale nie umieją połączyć ze sobą faktów, historii, Bożych pouczeń i wyciągnąć z nich właściwych, praktycznych wniosków. O co chodzi Jezusowi, gdy przywołuje przykład Dawida i jego towarzyszów, jedzących chleb z Bożej świątyni, przeznaczony do jedzenia jedynie przez kapłanów? Czy Dawid złamał Boże prawo, jedząc ten chleb? Tak czy nie? Z pewnością złamał literę prawa, czyli konkretny przepis prawa, który zakazywał mu jedzenia tego chleba. Czemu jednak kapłan dał mu ten chleb i pozwolił mu go zjeść? Bo oprócz jednego przepisu prawa, który zakazywał komukolwiek poza kapłanami jedzenia chlebów pokładnych z Bożej świątyni, był też inny przepis Bożego prawa, który nakazywał nakarmić głodnego. Co zrobić, kiedy jeden przepis prawa kłóci się z innym przepisem prawa? Czy wszystkie przepisy mają tę samą wagę, czy może jedne są ważniejsze od drugich? Niektórzy uważają, że wszystkie Boże przykazania mają taką samą wagę i każde uchybienie, bez względu na okoliczności, zasługuje na taką samą karę. Zapłatą za grzech jest śmierć i nie ma żadnych okoliczności łagodzących. No ale co zrobić, kiedy jeden przepis prawa kłóci się z drugim? Kiedy powstają takie okoliczności, w których jeśli zrobimy jedną rzecz, to złamiemy jakiś przepis prawa, a jeśli zrobimy inną rzecz, złamiemy inny przepis prawa. Co mamy zrobić, kiedy przychodzą do nas żołnierze w Jerychu, a my mamy ukrytych zwiadowców Izraela w naszym domu? Czy mamy im powiedzieć prawdę, że oni są ukryci w naszym domu, czy możemy skłamać? Czy mamy powiedzieć prawdę i spowodować ich śmierć? Czy możemy w tego typu sytuacji skłamać i zachować i ratować im życie? To są trudne dylematy. Ale Pismo tam mówi o tych rzeczach, żebyśmy nad nimi myśleli, żebyśmy się zastanawiali. Dobrze Rahab zrobiła, czy źle zrobiła? Mam nadzieję, że myślimy. A co, jeśli będąc posłuszni władcy kraju, sprowadzimy śmierć na izraelskie dzieci? Oto Faraon wydaje dekret, że wszystkich chłopców należy wrzucać do rzeki, do Nilu, topić. I Boże prawo mówi nam, że mamy być posłuszni władcy. Ale Boże prawo mówi nam, że nie wolno nam zabijać dzieci. Więc co zrobić? Czemu będziemy posłuszni w tego typu sytuacjach? Czy rozumiemy wagę tego, co jest najważniejsze? Czy wszystko mamy na jednej linii i cokolwiek się tutaj na tej linii nie zgadza, to już nie wiemy, co mamy robić? Czy można nakarmić Bożego sługę świętym chlebem, przeznaczonym tylko dla kapłanów, jeśli nie masz nic innego do zaoferowania? Owszem, gdybyś miał jakiś inny chleb, gdybyś miał coś innego, to byś nie dawał tego chleba. Ale co w sytuacji, kiedy nie masz nic innego? Masz tylko to. Ówcześni i współcześni faryzeusze bardzo nie lubią takich pytań. Oni lubią mieć wszystko poukładane. Swoją listę rozwijają, 39 zakazów i nakazów, i patrzą, czy to jest na liście. O, jest, punkt 7, dobra, punkt 9, punkt 25. Najlepiej mieć listę na wszystko, zdecydować, to wolno, tego nie wolno. Dotąd spódnicę, dotąd włosy, tak się czesać. Najlepiej wszystko poustawiać, mieć kazusy na każdą jedną sprawę. Ale Pismo nas poucza o rzeczach wyższych, o rzeczach pierwszych. To nie znaczy, że nie mamy jakichś swoich zasad, które uważamy, że są dobre i słuszne dla nas w tym czasie, czy też może uważamy, że są uniwersalne. Ale w pewnych okolicznościach może się okazać, że będziemy musieli od nich odstąpić albo złamiemy inne Boże prawa, które będą od nas tego wymagały. Jezus nie kończy na tym. Ciągnie dalej i zadaje kolejne pytanie. Albo mówi, czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu w świątyni kapłani łamią szabat. Tu jest dosłownie powiedziane, bezczeszczą szabat. Jezus mówi w ten sposób. W dzień szabatu, mówi, w świątyni, a więc w najświętszym miejscu na ziemi w tamtym czasie, w rozumieniu Żydów, kapłani w szabat bezczeszczą szabat. I Jezus mówi, co? I są niewinni. Skoro w szabat nie wolno pracować, to dlaczego kapłani pracują w świątyni i to jeszcze więcej niż w dni powszednie? W szabat składano więcej ofiar niż w zwykłe dni, a w świąteczne szabaty tych ofiar było jeszcze więcej i więcej pracy dla kapłanów. To nie była taka praca, jak ja tutaj sobie staję i po prostu sobie mówię. Oni tam, wiecie, musieli zakasywać rękawy i te zwierzęta i ta krew i dźwiganie tego wszystkiego. To była robota w świątyni. Brudna robota. Śmierdząca robota, za przeproszeniem. Dla człowieka. Ciężka praca. Jezus mówi, kapłani bezczeszczą szabat i są bez winy. Kiedy dziecko miało 8 dni według prawa, musiał być, jeśli to był chłopiec, musiał być, co? Obrzezany. Nie będę wyjaśniał szczegółów, pewnie wiecie, o co chodzi. Co w sytuacji, kiedy 8 dzień wypadał w szabat? Czy wolno obrzezać chłopca w szabat? Czy wolno w ten sposób złamać prawo dotyczące odpoczynku szabatu, aby zachować inne prawo dotyczące obrzezania? Który przepis jest ważniejszy? I kto o tym decyduje? W innym miejscu Ewangelii czytamy, że kapłani obrzezywali dzieci w szabat, uznając przepis prawa nakazujący obrzezanie za ważniejszy i bardziej wiążący od przepisu zakazującego pracę w szabat. O co chodzi Jezusowi, gdy przywołuje te przykłady bezczeszczenia świętych chlebów ze świątyni i pracy kapłanów w świątyni bezczeszczących dzień szabatu i pozostających bez winy? Chodzi o trzy wielkie prawdy, które Jezus kolejno wymienia. Patrzcie na kolejne wiersze. Jezus mówi o trzech wielkich prawdach, które próbuje pomóc tym religijnym ludziom zrozumieć. Po pierwsze, Jezus mówi: mówię wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię. Faryzeusze myślą, że bronią Bożego prawa i świętości szabatu, atakując Jezusa i Jego uczniów, tak jak dzisiaj wielu religijnych sabatarian atakuje uczniów Jezusa, dlatego że nie obchodzą szabatu, tak jak oni twierdzą, że powinno się go obchodzić. Od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Jezus jednak wskazuje na łamanie szabatu w świątyni przez kapłanów, którzy są bez winy, i twierdzi, że oto przed nimi stoi ktoś, kto ma większe znaczenie niż sama świątynia. To wszystko, co dotyczyło ziemskiej świątyni, wiązało się ze starym przymierzem, które miało się ku końcowi i wkrótce miało być całkowicie obalone i usunięte w obliczu daleko lepszego, nowego przymierza we krwi Bożego Syna. Świątynia wraz z jej przepisami, ofiarami i ceremoniami miała wielkie znaczenie, ale w obliczu ofiary Chrystusa na krzyżu zupełnie straciła swoje znaczenie i sens swojego istnienia. Oto między nimi stał ktoś, kto był większy niż świątynia, a oni w swej duchowej ślepocie nie byli tego świadomi. To jest wielce żałosne, kiedy dzisiaj ludzie mieniący się chrześcijanami nie rozumieją, że stary porządek rzeczy przeminął i próba połączenia go z nowym porządkiem ustanowionym przez Jezusa jest jak przyszywanie nowej łaty do starego płótna, jak wlewanie nowego wina do starych bukłaków. Końcem takich zabiegów jest rozdarta szata i rozlane wino. Jeśli chcemy połączyć stare przymierze z nowym przymierzem, narobimy sobie i wszystkim wokół szkód. I to robią ci, którzy próbują być w nowym przymierzu, przyszywając je do starego przymierza. Którzy nie rozumieją to, co mówi list do Hebrajczyków, że to stare przymierze się skończyło, że jego czas minął, jego funkcja skończyła się, gdy przyszedł Jezus i ustanowił nowe. To, co stare, zostało anulowane. I nie jesteśmy uczestnikami starego przymierza, ale jesteśmy zaproszeni do nowego przymierza we krwi Jezusa Chrystusa, który jest większy niż świątynia. I to wszystko, co działo się w świątyni. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Jezus tłumaczy, gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Faryzeusze byli specjalistami od ofiar, przepisów, kazusów, nakazów i zakazów. Natomiast nie rozumieli, na czym polega miłosierdzie. I dlatego szybko wydawali potępiające wyroki na niewinnych. Podobnie współcześni faryzeusze w swej gorliwości przestrzegania szabatu potępiają niewinnych, którzy szukają ciągłego szabatu w Chrystusie, a nie tak jak oni obchodzą szabat od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Jezus, zobaczcie, cytuje proroka Ozeasza, który przemawia w imieniu Jahwe do Izraela, który jest gorliwy w przestrzeganiu litery prawa, składając ofiary, świętując szabaty, przestrzegając świąt i religijnych ceremonii, jednocześnie zaniedbując tego, co najważniejsze w prawie – miłosierdzia. Ozeasz w oryginale, tam w hebrajskim, używa takiego pięknego hebrajskiego słowa chesed. Jest to słowo, które opisuje miłość wynikającą z bycia w przymierzu z Bogiem. Miłość wynikającą z relacji z Bogiem. Miłość w ocenie Boga jest najwyższą wartością. Pierwsze i największe przykazanie mówi o miłości Boga z całego serca, z każdej myśli i ze wszystkich sił. Wszystkimi aspektami ludzkiego jestestwa. Bóg przez Ozeasza nie neguje wartości ofiar składanych w świątyni. Kiedy Bóg mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, to nie oznacza, że Bóg nie chce tych ofiar, że Bóg nie chce tych wszystkich rzeczy w świątyni. Bóg tego nie anuluje wtedy. Bóg mówi, bardziej chcę miłosierdzia niż ofiary. Jeśli przynosicie mi tylko ofiary, a nie ma miłosierdzia, to ja tego nie chcę. Gdyż bardziej zależy mi na miłosierdziu. Bracia i siostry, to bardzo ważna zasada. Byśmy to rozumieli, że są rzeczy, których Bóg bardziej pragnie niż innych. Chociaż mówi w swoim słowie o wszystkich. I nie wolno nam zaniedbywać niczego. Ale w obliczu wielu sytuacji, jakże ważne jest, byśmy wiedzieli, co jest pierwsze, co jest nadrzędne. Żebyśmy nie byli płaskimi ludźmi, którzy wszystko mają na jednym poziomie i nie rozróżniają tego, co Bóg wyraźnie mówi, że jest inne. Więcej, mówi nam, że jeśli będziemy robili pewne rzeczy, a będziemy zaniedbywali inne, te dobre rzeczy, które możemy robić, mogą stać się czymś obrzydliwym dla Boga. Mogą stać się czymś, na co Bóg nie chce patrzeć, czego nie chce słuchać, z czym nie chce mieć nic do czynienia. Jeśli przychodzisz tutaj z brudnym sercem, to możesz mieć najpiękniejszy głos i możesz najpiękniej śpiewać, możesz elokwentnie się modlić, możesz czytać piękne wersety z Biblii. Ale jeśli twoje serce jest nieczyste, jeśli twoje życie nie jest czyste, jeśli nie masz miłości, jeśli nie jesteś człowiekiem miłosiernym, to myślisz, że twoje słowa, twoje emocje robią jakiekolwiek wrażenie na Bogu. O tym Bóg mówi przez Ozeasza, kiedy mówi: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Daleko ważniejsze jest miłosierdzie niż ofiara. Król Saul, pamiętacie, swego czasu złożył ofiary, żeby Bóg mu pomógł w wojnie z Filistynami. Ale uczynił to w akcie nieposłuszeństwa. Uczynił to jako król Izraela, a nie jako kapłan. I kiedy Samuel przyszedł i zobaczył to, powiedział do niego: głupcze, zrobiłeś wielką głupotę, gdyż Bóg bardziej chce posłuszeństwa niż ofiary. Powiedziałem ci, czekaj na mnie, przyjdę i złożę ofiarę. Samuel mówi do niego. A ty się postawiłeś w miejscu kapłana Bożego. I dlatego Bóg cię odrzucił. Widzicie, ten człowiek też był bardzo religijny. Saul był religijnym człowiekiem, szczególnie na początku swojej drogi. I wydawało mu się, że nie jest to słuszne, by przystępować do wojny bez złożenia ofiar i poproszenia Boga o Jego przychylność i Jego błogosławieństwo. Ale tutaj zrobił krok w kierunku, który nigdy nie powinien był iść. Przekroczył Boże prawo w sferze, która dla Boga była dużo ważniejsza niż złożenie czy niezłożenie ofiar przed bitwą. Musimy to rozumieć, bracia i siostry, że są pewne rzeczy, które są właściwe w pewnych okolicznościach, ale które nie są właściwe w innych. Czy też to często wynika po prostu z braku znajomości całego Pisma. To jest właśnie błąd ludzi, którzy wyrywkowo traktują Pismo i szczególnie mają swoje ulubione rzeczy w Piśmie. I te są dla nich najważniejsze, pierwsze. O nich ciągle mówią, ale nie widzą wszystkich innych, które mówią: ale zobacz, jeszcze jest tu, jeszcze jest tu, jeszcze jest tu. I musisz wyciągnąć lekcję ze wszystkiego. Musisz poznać Boga w Jego zamysłach, w Jego sercu, w Jego pragnieniach, w tym, co jest Jemu miłe. I tego nade wszystko szukać. Bóg przez Ozeasza nie neguje wartości ofiar składanych w świątyni, ale wskazuje na to, co jest ważniejsze od tych ofiar. Miłość, miłosierdzie. Gdyby faryzeusze mieli miłosierne serca, to dostrzegliby głód uczniów Jezusa i uznali, że zerwanie paru kłosów i łuskanie ich, by się posilić, nie jest łamaniem szabatu. Miłosierdzie szuka dobra drugiego człowieka i jest bardzo ostrożne z jakimkolwiek potępianiem ludzi. Ówcześni I współcześni faryzeusze są szybcy w krytykowaniu każdego, kto się z nimi nie zgadza. I bez zająknięcia wydają wyroki potępienia na wszystkich, którzy śmią mieć inne niż oni zdanie na temat właściwego obchodzenia szabatu. Czy tego typu kwestie. Nawet nie chcę przytaczać tych różnych komentarzy, na jakie natknąłem się, badając ten temat szabatu. Zwolennicy szabatu, generalnie rzecz biorąc, pewnie są wyjątki, ale niestety wielu z nich, wielu współczesnych chrześcijan, chcących zachować szabat w formie żydowskiej, obserwując, święcąc szczególnie jeden dzień, są bardzo krytykansko nastawieni do wszystkich, którzy tego nie robią. Nie ważą nazywać, nie obawiają się nazywać ich antychrystami, mówiąc, że to jest pieczęć bestii. Przeróżne, naprawdę straszne sądy wydają nas na braci i siostry w Chrystusie. Tylko dlatego, że nie obchodzą tego dnia tak jak oni. Od piątkowego wieczora do sobotniego wieczora. W tym upatrują swoją sprawiedliwość, w tym upatrują swoją wierność Bożemu prawu i zarzucają wszystkim innym łamanie Bożego prawa. Apostoł Paweł musiał wielokrotnie ostrzegać chrześcijan przed taką bezduszną postawą potępiania innych, którzy nie byli winni. Ale i w jego czasach, w czasach apostoła Pawła, było wielu judaizujących chrześcijan. Chrześcijan, którzy próbowali łączyć jedno przymierze z drugim. Którzy chcieli, żeby chrześcijanie byli obrzezywani, tak jak Żydzi. Którzy chcieli, żeby chrześcijanie obchodzili szabat. Którzy chcieli, żeby chrześcijanie zachowywali koszerną dietę. Przestrzegali świąt żydowskich. Apostoł Paweł, sam będąc wcześniej faryzeuszem, będąc znawcą prawa, kiedy poznał Chrystusa, mówi: to wszystko, co uznawałem za zysk, stało mi się jak gnój, dosłownie. Uznałem to wszystko za gnój. W porównaniu z doniosłością poznania Chrystusa. W liście do Kolosan, w 2:16 i 17 mówi: niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia, picia lub z powodu święta, nowiu czy szabatów. Są to tylko cienie nadchodzących zdarzeń. Chrystus zaś konkretnym ciałem. To były tylko cienie Chrystusa, ale On jest ciałem, On jest rzeczywistością. Mówi: nie pozwólcie, żeby ktoś was potępiał z powodu tego, co jecie, czy co pijecie, czy z powodu jakichś świąt, czy nowiów księżyca, czy szabatu. W liście do Rzymian, w 14:2, apostoł Paweł mówi: jeden wierzy, że można jeść wszystko. Natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przyjął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swoim Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem. Inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. I zauważcie, Paweł nie mówi teraz, ten ma rację, a ten nie ma racji. Albo odwrotnie, ten ma rację, a tamten nie ma racji. Nie, Paweł nie mówi, kto ma rację. Mówi, to nie ma znaczenia. Niech każdy żyje, mówi, ze swoim przekonaniem. Masz takie przekonanie? To tak rób. Masz takie przekonanie? To tak rób. Jeśli masz przed Panem, Bogiem, takie przekonanie, to się go trzymaj. I nie osądzaj drugiego. Nie pogardzaj drugim. Mówi, kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera. I tutaj Paweł ma na myśli prawdziwych chrześcijan. Mówi, Boże, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. I jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, mówi, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz swojego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. Mówią o tym słowa. Jako żyje, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem, taka jest konkluzja tego wszystkiego, co Paweł tu pisze, a zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Przestańmy więc się osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Kochani, strzeżmy się osądzania naszych braci i sióstr w Chrystusie, którzy inaczej podchodzą do kwestii zewnętrznych, obrzędowych, jak pokarmy, święta czy szabaty. Nie sądźmy innych, nie odrzucajmy ich, nie gardźmy nimi, dlatego że pewne rzeczy widzą inaczej niż my. Miłujmy ich i módlmy się za nimi i za sobą, aby nasz dobry Pan dał nam wszystkim celować w tym, co najważniejsze, w prawdziwej miłości i płynącej z niej radosnego posłuszeństwa naszemu Panu. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie i postępuj zgodnie ze swoim przekonaniem, ale nie wdawaj się w osąd brata i nie próbuj narzucać bratu swoich poglądów jakąś religijną manipulacją, oczernianiem, zastraszaniem, obrzucaniem, wyzwiskami. To nie przystoi Bożemu dziecku, naśladowcy Jezusa Chrystusa. Jezus czegoś takiego nie czynił, czegoś takiego nas nie uczył. To pochodzi z tego faryzyjskiego ducha, który jest pewny swoich przekonań, dogmatów do tego stopnia, że nie dopuszcza, że mógłby się mylić, że może w swojej gorliwości potępia niewinnych. Trzecia wielka prawda, którą Jezus przedstawia faryzeuszom, brzmi: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Co to znaczy? Sabatarianie uważają, że Jezus w tych słowach nakazuje swoim naśladowcom świętować sobotę. Jezus jest Panem Szabatu, czyli Jezus chce, żebyśmy obchodzili szabat. Tak rozumują. Ale zobaczmy na cały kontekst tej wypowiedzi. Do kogo Jezus to mówi i w jakich okolicznościach to mówi? Faryzeusze zarzucają mu, że jego uczniowie czynią to, czego nie wolno robić w szabat. A Jezus mówi, ja jestem Panem szabatu. Czyli co Jezus mówi teraz? Przez to im powinno się obchodzić szabat. To jest faktycznie super logiczne. Oni mówią, trzeba obchodzić szabat. Twoi uczniowie łamią szabat. A Jezus mówi, tak, ja jestem Panem szabatu. Jestem za szabatem. Dziwna ta logika. Po co Jezus mówi te słowa w konfrontacji z faryzeuszami, którzy byli gorliwymi obrońcami przestrzegania szabatu? Jezus nie mówi tych słów w sporze z ludźmi, którzy chcą odrzucić szabat, ale tłumaczy zwolennikom szabatu jego prawdziwe znaczenie, jego prawdziwy sens. Kto może nazywać się Panem szabatu? Jak tylko ten, który ustanowił szabat i który decyduje o tym, co można, a czego nie można czynić w szabat. Każdy wierzący Żyd potwierdzi, że tylko prawdziwy Bóg Jahwe jest Panem szabatu. I tylko On. To Bóg, jak widzieliśmy na samym początku w Księdze Rodzaju, mówi o swoim szabacie. Szabat należy do Niego. To Jahwe Bóg oddzielił siódmy dzień od pozostałych i go poświęcił. To On jest Panem szabatu. Jezus, twierdząc, że jest Panem szabatu, jawnie twierdzi, że jest Bogiem. Bogiem, który ustanowił szabat i zdecydował o tym, jak ten szabat ma być święcony i czemu ma służyć. Zauważcie argumentację Jezusa w tych słowach. Jezus mówi, kto jest większy niż świątynia? Tylko Bóg, dla którego ta świątynia istnieje. Kto jest Panem szabatu? Tylko Bóg, który jest Jego ustawodawcą. W Księdze Daniela, w 7 rozdziale, czytamy o przemijających królestwach tej ziemi, a w wierszach 13 i 14 czytamy o kimś podobnym do Syna Człowieczego, któremu dano władzę i chwałę i rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie narody, wszystkie ludy i wszystkie języki. Jego władza, mówi Daniel, władzą wieczną, nieprzemijającą. Jego panowanie niezniszczalne. Syn Człowieczy jest proroczym tytułem Mesjasza, namaszczonego Bożego Syna, który stał się człowiekiem i który ustanawia swoje królestwo i ogłasza jego zasady, jego panowanie w tym królestwie. Jezus, Syn Człowieczy, jest Panem szabatu. W tym stwierdzeniu mamy połączenie Jego boskości i Jego człowieczeństwa. Syn Człowieczy, Pan Szabatu. On ustanowił szabat, aby szabat mu służył. Zauważcie, kiedy Pismo mówi o panowaniu Boga, to mówi o tych wszystkich, którzy mu służą. Jeśli Jezus jest naszym Panem, to znaczy, że co? My jesteśmy Jego sługami, my mamy Jemu służyć. My jesteśmy w tym celu uczynieni, czytamy, do dobrych uczynków, aby Mu służyć, aby Go chwalić, aby Go wielbić. Kiedy Jezus mówi, że jest Panem szabatu, to mówi o tym, że szabat ma Jemu służyć. Szabat ma jakiś cel do wykonania dla Jezusa. Podobnie jak wszystkie inne świąteczne dni i towarzyszące im ceremonie zapowiadały jakieś cechy lub dzieła Jezusa, taki szabat. Szabat miał ważną, służebną rolę zapowiadania prawdziwego odpocznienia w Jezusie. Jezus przychodzi z prawdziwym odpocznieniem i zaprasza wszystkich zmęczonych i utrudzonych, by przyszli do Niego, a On da im odpocznienie. On uciszy troski i da ulgę strapionym ludzkim duszom. Tylko On. Prawdziwe odpocznienie szabatu jest tylko w osobie Zbawiciela, a nie w jakimś dniu tygodnia. To nie oznacza, że mamy 7 dni w tygodniu pracować. Absolutnie. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że szabat jest dla człowieka. Dobrze jest odpocząć jeden dzień w tygodniu, jak najbardziej. To Bóg tak utworzył ten świat i sam odpoczywając dał nam wzór. Więc powinniśmy mieć dzień, w którym odpoczywamy. Dla Żydów był to ten dzień. I ewidentnie Bóg chciał, aby oni jako naród przestrzegali tego dnia. Natomiast gdy Ewangelia poszła do wszystkich narodów, nie widzimy, żeby apostołowie dalej kontynuowali nauczanie przestrzegania jakiegoś jednego konkretnego dnia. Pogan, którzy się nawracali. Niewolników, którzy nie mieli możliwości decydowania o wolnym dniu dla siebie. Którzy pracowali 7 dni w tygodniu. Bo byli własnością innych ludzi, którzy nakazywali im pracę 7 dni w tygodniu. Nie mieli nic do gadania. Ten dzień tygodnia dany Żydom miał służebną rolę zapowiadania odpocznienia w Jezusie. W następnych wierszach widzimy praktyczną demonstrację nauczania Jezusa. Jezus nie tylko nauczał o swej władzy nad szabatem, ale także tą władzę demonstrował. To nie było tak, że Jezus mówił co innego, a robił co innego. Następne wiersze pokazują nam, że Jezus robił to, czego nauczał. Po odejściu stamtąd Jezus udał się do ich synagogi. Był tam akurat człowiek cierpiący na bezwład ręki. A ponieważ szukano powodu do potępienia Jezusa, postawiono mu pytanie. Czy wolno w szabat uzdrawiać? Według tradycji, czyli nauk żydowskich starszych, w szabat można było leczyć umierających i pomagać chorym w sytuacji, gdy brak pomocy groził śmiercią. Więc oni mówili, w szabat wolno tylko zajmować się tymi, którzy jeśli się nimi nie zajmiesz, to umrą. W innych wypadkach nie. Tu natomiast mamy człowieka z bezwładem ręki, więc to nie grozi śmiercią. I ten człowiek według żydowskiej tradycji mógł poczekać z prośbą o uzdrowienie na inny dzień tygodnia. Zresztą widzimy tam w jednej sytuacji tego przełożonego synagogi, który mówi: macie 6 dni, przychodźcie po uzdrowienie w inne dni, a nie w szabat. Mógł przyjść inny dzień tygodnia, Jezus mógł go uzdrowić w inny dzień tygodnia, a nie zakłócać odpoczynek szabatu. Widzicie, oni przychodzą do Jezusa i teraz mówią: a, mamy Cię. Teraz pamiętają, co wcześniej powiedział i mówią, teraz widzą człowieka, tak, jest człowiek z tą właśnie bezwładną ręką i mówią do niego: no to co, wolno w szabat uzdrawiać? Zaprzeczysz nauce starszych? A Jezus, jak to zwykle miał w zwyczaju, odpowiada pytaniem na pytanie. No i zastanówcie się sami. Sami sobie odpowiedzcie. Gdyby ktoś z was miał jedną owcę i ta w szabat wpadłaby do jakiegoś dołu, to co, zostawi ją tam? Czy raczej będzie próbował ją wyciągnąć, choćby to nie wiadomo, ile siły wymagało, ile pracy trzeba w to włożyć? A? Więc zastanówcie się, co zrobicie w takiej sytuacji? No wiadomo, żeby próbowali ją wyciągnąć. Bo prawo i miłosierdzie też to nakazywały. Prawo mówiło, że trzeba ratować takie zwierzę. I miłosierdzie nie pozwoli ci zostawić zwierzaka, który wpadnie do dołu i tam kwiczy i coś mu się może stać. Kiedy litera prawa wchodzi w konflikt z miłosierdziem, to według Boga miłosierdzie góruje nad prawem. Pamiętajmy o tym. Miłosierdzie góruje nad prawem. Jeśli szabat może być zbezczeszczony, by ratować życie zwierzęcia, o ileż bardziej, by pomóc człowiekowi. Bo przecież człowiek znaczy więcej niż owca, mówi dalej Jezus. Człowiek jest więcej wart niż owca. To nie oznacza, że w imię miłosierdzia teraz można dowolnie manipulować prawem i anulować jego przepisy, tłumacząc wszystko najwyższym dobrem człowieka, szczęściem człowieka i spełnieniem człowieka. Jezus nie o tym mówi. Jezus mówi o sytuacji, gdzie człowiek jest w potrzebie i można mu pomóc. I się tego nie robi z powodu jakichś przepisów prawa. O tym mówimy. Więc nie bierzmy teraz tego, co Jezus mówi, do każdej sytuacji i mówmy: o, najważniejsze, żeby człowiek był szczęśliwy, najważniejsze, żeby człowiek był spełniony, nieważne, co prawo mówi. Nie. Jezus nie o tym mówi. Ale kiedy życie, czy nawet zdrowie człowieka jest zagrożone, to religijne trzymanie się litery przepisów prawa jest niegodziwością. Nawet świeckie prawo respektuje tą oczywistą zasadę, że można złamać prawo w jakichś przypadkach, żeby ratować życie ludzkie. Nawet świeckie sądy to uznają. A niektórzy współcześni faryzeusze tego totalnie nie widzą, nie rozumieją. Jakże więc tragiczne jest wymaganie adwentystów i innych sabatarian, by chrześcijanie narażali swe życie, żeby tylko świętować sobotę. Są książki, możecie przeczytać, świadectwa adwentystów, którzy w czasie wojny narażali swe życie, żeby tylko świętować sobotę. I uważali, że to takie wielkie świadectwo, że książki o tym trzeba pisać. Jeśli nakażesz chrześcijanom w krajach muzułmańskich świętować sobotę zamiast piątku, to skażesz ich na śmierć. Jeśli apostołowie zakazywaliby chrześcijańskim niewolnikom swoich czasów pracować w żydowski szabat i nakazywaliby im odpoczywać zgodnie z literą prawa, to skazywaliby tych niewolników na kary cielesne, a nawet na śmierć. Jednak mimo, że pierwszy Kościół w wielkiej mierze składał się z niewolników, nie czytamy nigdzie, by apostołowie nakazywali im bunt wobec swoich panów w kwestii przestrzegania szabatu i żeby zaniechali pracy w szabat. Wręcz przeciwnie. Niewolnicy są wzywani do pokornego posłuszeństwa swym panom, mimo że wielu z nich było, ich panów, było bezbożnymi Rzymianami, którzy w ogóle nie liczyli się z obchodzeniem szabatu. Zobaczcie, że Jezus postawił ratunek owcy ponad odpoczynkiem szabatu i dobitnie stwierdził, że w szabat wolno dobrze czynić. Następnie zwrócił się do chorego i powiedział: wyciągnij rękę przed siebie. I ten człowiek wyciągnął. Odzyskał taką samą władzę w tej ręce, jak w drugiej. Faryzeusze bardzo się ucieszyli i rzucili się Jezusowi na szyję, całując Go i dziękując Mu. Tak czytacie? To chyba byłoby normalne, żeby tak zareagować. To człowiek lata z uschłą ręką, nie mógł nic zrobić, nie mógł pracować. Według żydowskiej tradycji był takim człowiekiem, który budował, budowniczym. I chciał pracować, ale nie mógł, miał tą rękę, nie mógł pracować. Jezus go uzdrawia. Co czytamy, co ci ludzie jak zareagowali? Wyszli i udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób doprowadzić Jezusa do śmierci. Widzicie tego faryzyjskiego ducha, który nie umie się cieszyć z cudu Jezusa? Złapał szabat! Trzeba go zabić! Człowiek został uzdrowiony mocą Boga, a ci idą się naradzać. Jak zabić Jezusa? Zobaczcie, do czego prowadzi faryzejska religijność ludzi, którzy z pamięci mogli cytować obszerne fragmenty pisma na temat szabatu. Jezus w szabat uzdrawia człowieka, a religijni ludzie, zamiast się cieszyć i chwalić Boga, planują zagładę ich Zbawiciela. Czytamy dalej, że Jezus przejrzał ich plan. Wiedział, co planują. Czy wystraszył się ich podłych zamiarów i przestał uzdrawiać w szabat? Czytajcie dalej. Czytamy, że oddalił się stamtąd, a poszły za nim wielkie tłumy. Jezus już nikogo nie uzdrowił, bo strasznie się bał faryzeuszów. Tak czytacie? Nie. Czytamy, że On uzdrowił wszystkich spośród nich. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Jezus nie przejmował się fochami i groźbami religijnych przywódców, którzy Go nienawidzili, bo kwestionował ich tradycje, ich dogmaty, ich religijne praktyki. Kochani bracia i siostry, naśladujmy Jezusa. Nie przejmujmy się atakami religijnych zelotów, którzy dzisiaj w imię posłuszeństwa prawu trzymają się Jego litery, nie rozumiejąc Jego ducha i sensu szabatu, który wskazuje na odpocznienie w Jezusie i w ten sposób służy Jezusowi. To ten Jezus mówi dzisiaj: przyjdźcie do Mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest dobrze dopasowane, a moje brzemię lekkie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Święty Panie, Boże nasz, dzięki Ci za słowo, które nas mówisz. Oto Panie, jesteś Bogiem prawdy, Bogiem miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Boże, za tego Ducha Świętego, który objawia nam Twoje słowo, że możemy je słyszeć i rozumieć. Bądź, Panie, wywyższony w Kościele swoim. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty, który jesteś Stwórcą wszystkich rzeczy, który mocą Słowa swego powołałeś wszystko do istnienia. I tak jak czytamy na początku, odpocząłeś w siódmym dniu i poświęciłeś ten dzień, oddzielając go od innych. Panie, Ty objawiasz nam sens i prawdziwe znaczenie tego dnia szabatu, który jak cień zapowiadał przyjście prawdziwego odpocznienia, które Ty oferujesz każdemu człowiekowi, który chce przyjść do Ciebie, który porzuca swoje wysiłki samousprawiedliwienia, samoreligijności, który porzuca ludzkie wysiłki stania się sprawiedliwym przez posłuszeństwo prawu, ale który wie, że nie jest w stanie sprostać wszystkim słusznym wymaganiom prawa, który przychodzi do Ciebie i zdaje się na Ciebie, wołając: Jezu, ratuj mnie. Jezu, wybacz mi moje grzechy, oczyść mnie, usprawiedliw mnie przed Ojcem. Oczyść me serce, oczyść me życie i panuj w mym życiu. Prowadź mnie, udziel mi swego ducha, abym mógł Ci służyć w wolności, w radości, nie pod jakimś jarzmem przepisów, nakazów, zakazów, ale pełny Twego ducha, pełny Twego życia, pełny Twojej mocy. Panie Jezu, dzięki Ci za pokój, który oferujesz, za odpocznienie, które jest w Tobie, za ukojenie dla naszych dusz, którego nie znajdziemy nigdzie indziej poza Tobą. Pomóż nam, Boże, w kontekście rozważania tego szabatu, miłować też tych wszystkich, którzy rozumieją to inaczej. Panie, w miłości tłumaczyć im, w miłości wskazywać na Ciebie, o którym szabat świadczył, zachęcać ich do porzucenia tej postawy krytykanstwa i obwiniania niewinnych, osądzania tych, którzy znajdują ukojenie i odpocznienie w Tobie. Panie, zachowaj Twój Kościół od bratobójczych walk, podziałów, tego faryzejskiego ducha, który nie umie się cieszyć z Twoich dzieł, ale który ciągle tylko szuka dziury w całym, który potępia niewinnych, który się wynosi, który myśli o sobie, że jest sprawiedliwy. Panie, oczyszczaj Twój Kościół z tego faryzejstwa. Oczyszczaj, prosimy, daj nam uczyć się od Ciebie pokornego ducha, cichego serca, brać na siebie Twoje jarzmo, byś nas prowadził i używał dla Twojej chwały, byśmy prawdziwie byli Twymi chwalcami. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, że mogę być w miejscu, gdzie jest głoszone Twoje słowo. Dziękuję, że to słowo zachęcam, pouczam, wskazuję drogę. Dzięki, że możemy karmić się tym Słowem, że jest też pragnienie, by być posłusznym temu Słowu. Tobie za wszystko. Dzięki, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Thank you. jesteś Ty, cudowny Pan. Chcę śpiewać Ci, żeś na ratunek przyszedł mi. Bracia i siostry, pozostajmy jeszcze stojąc. Będziemy teraz brać udział w Wieczerzy Pańskiej, do czego oczywiście, tak jak tu zawsze mówimy, zachęcamy wszystkich, każdego, kto się pojednał z Bogiem i kto prowadzi życie zgodne z Bożym przesłaniem, przesłaniem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zanim będziemy się modlić, aby Bóg pobłogosławił nam ten czas, chciałbym tylko prosić, abyśmy też pomodlili się jeszcze o inną rzecz. Mianowicie słyszeliśmy dzisiaj wykład na temat sabatu i nie tylko. Właściwie można powiedzieć tych różnic, jakie występują. I na pewno będziemy się z nimi jeszcze stykać nieraz w życiu, spotykając na swojej drodze różnych ludzi. I na temat tych różnych różnic, jakie mają miejsce, czy to w przypadku Starego Przymierza, czy Nowego Przymierza. I moją prośbą jest, abyśmy, tak jak powiedzieliśmy wszyscy, amen, i to nie tylko naszymi ustami, ale z naszego serca, na podstawie tego, co usłyszeliśmy tutaj w tym wykładzie, chciałbym, abyśmy też poprosili Boga, żeby to przełożyło się na nasze życie, dlatego, bo może nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, ale tak naprawdę to codziennie, nie jeden raz, nie dwa, być może nawet nie 10, ale wiele razy stajemy wobec sytuacji, kiedy musimy właśnie dokonywać takich wyborów, żeby nie brać rzeczy tylko dobrych, postawić, jak to się mówi, na dobrą stronę, ale żeby zawsze wybierać te rzeczy najlepsze. Bo to, co jest od Boga, jest zawsze najlepsze. I sami wiemy doskonale, że często jesteśmy w takich sytuacjach i naprawdę potrzebujemy dużo Bożej mądrości, Bożego Słowa, Bożego przekonania, żebyśmy rzeczywiście postępowali, czy też mówili i myśleli tak, jak Bóg by chciał. Jest to zadanie niełatwe, ale nie jest to też niewykonalne. Tym bardziej, jeśli będziemy prosili, będziemy kształtować się w tym. Jestem pewien, że krok po kroczku będziemy szli w tej mierze do przodu, żeby rzeczywiście wybierać to, co najlepsze. Dlatego raz jeszcze powtarzam, puentując wszystko, abyśmy prosili Boga, aby nas kształtował w tym, abyśmy naprawdę umieli wybierać to, co jest Boże, czyli to, co jest najlepsze w różnego rodzaju sytuacjach. A więc pomódlmy się, prośmy Boga o to i też prośmy Boga, aby pobłogosławił nam ten czas wieczerzy, w której będziemy uczestniczyć, łamiąc chleb i pijąc z kielicha. Panie Boże, dziękuję Ci za ten wykład i wierzę, jestem przekonany, bo nie wyobrażam sobie inaczej, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, każdy jeden powiedział amen nie tylko swoimi ustami, ale również z serca, że przekonało nas to, Boże, że dobrym jest wykonywać to, co jest najlepsze, Panie, to, co jest zgodne z Twoją wolą. Boże, prosimy Cię, aby to nasze amen miało odzwierciedlenie nie tylko tutaj, gdzie się zbieramy, gdzie mogliśmy wysłuchać tego wykładu, ale także, żeby to miało swoje odzwierciedlenie w naszym życiu, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, tak jak wyjdziemy stąd. Aby to miało swoje odzwierciedlenie, czy to będziemy w domu, czy to jutro, czy pojutrze będziemy w pracy, czy w sklepie, Panie. Abyśmy w tym mozole, w tym w tej cierpliwości Bożej, w Twojej mądrości rzeczywiście robili postępy w tej mierze, abyśmy, Panie, mogli być Twoim świadectwem, Boże, abyśmy mogli być tymi, o których można powiedzieć, że rzeczywiście są uczniami Jezusa Chrystusa, Tego, który jest Zbawicielem wszelkiego ciała, Boże. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam te możliwości, możemy modlić się do Ciebie w tej sprawie i mieć ufność, że będziesz faktycznie nas prowadził. Możemy mieć też pewność, że będziesz nas prowadził. Proszę Cię, abyś nas tego uczył. Proszę Cię również, abyś pobłogosławił nam ten czas, kiedy będziemy spożywali z tego chleba i będziemy pić z tego kielicha, Boże. Prosimy Cię o to, Ojcze nasz, który nas ułaskawiłeś, który ustanowiłeś nas swoimi dziećmi. Prosimy Cię w imieniu Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Szukałeś, by Ci służono, ale służyłeś. Nawet swoim uczniom umywałeś nogi. Panie, dzięki Ci za ten przykład uniżenia, za ten przykład pokory, które wiemy, były w Tobie prawdziwe. Nic z tego, co robiłeś, nie było na pokaz. Chociaż posługiwałeś się różnymi ilustracjami, to wiemy, że było w Tobie to pokorne serce, ten cichy, łagodny duch. Panie, chcemy uczyć się od Ciebie. Chcemy prosić, byś nas kształtował tego cichego, pokornego ducha, który jest skarbem w oczach Bożych. Błogosław, Panie, ten chleb, kielich. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wielbiąc Ciebie za moc krzyża, gdzie nasze grzechy zostały przybite, gdzie nasze nieprawości zmazane w Twojej drogocennej krwi. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba i z tego kielicha oczyszczeni, uświęceni przez Ciebie. I prosimy, byś kontynuował to dzieło w życiu każdego z nas. Panie, byśmy nikt z nas nie zatrzymał się, nie zwolnił, ale byśmy patrząc na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego poprzednika, naszego Pana, abyśmy wiernie wstępowali w te ślady. Błogosław, kochany Panie, ten czas rozmyślania, wdzięczności, uwielbienia. Wiemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Amen. Amen. Zapraszamy, bracia, siostry, do chodźcie, też zachęcamy dalej do modlitwy. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Módlmy się, dziękując naszemu Panu za to wielkie zbawienie. Czasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Dzięki Ci, Panie Boże, nasz Ojcze, za tą wielką ofiarę, którą uczyniłeś na krzyżu Golgoty, że tą ofiarą, Panie, oczyściłeś nas z grzechów, oczyściłeś nas z win. Przez swoją miłość, Panie, to uczyniłeś. Dzięki Ci. Bo Ty, Panie, chcesz miłosierdzia, nie ofiary. Dzięki Ci, Boże, za tą wielką miłość, która przymusza nas, przynagla nas, Panie, do Ciebie. To ta ofiara nas, Panie, woła do Ciebie, abyśmy do Ciebie przyszli, oddali Tobie hołd, oddali Tobie cześć, uwielbieni i wywyższali Twoje święte imię i wzywali Ciebie, Panie, każdego dnia, nie tylko w ten dzień, w którym się zbieramy, ale żebyśmy każdego dnia pamiętali o Tobie. Abyśmy w każdym dniu wywyższali Twoje święte imię, wywyższali Ciebie jako jednego Pana i Boga, tego, który był, który jest i który ma przyjść. Amen. Amen. Amen. Księdzi, bracia, siostry. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia może ktoś ma? Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia od Roboty Kulewskiej. Dziękujemy. Ja przekazuję pozdrowienia od braci i sióstr z Wrześni. Tam mają taką małą społeczność. Słuchają nas. Pozdrawiają serdecznie. Także przekazuję od nich pozdrowienia. Od Maćka Kosiorka i jego rodziny ze Skierniewic, którzy u nas bywają z Suliszewa, dokładnie rzecz biorąc. Także pozdrawiamy i powiem, że dzisiaj też nas słuchają, więc też tutaj przekazuję uśmiechy braci i sióstr. Jak widzicie, nasze prace się posuwają. Wczoraj tutaj udało nam się tą podłogę tam położyć, jeszcze kawałek został. Mam nadzieję, że w środę zakończymy układanie tej podłogi. Będziemy tutaj już te meble wynosić i wstawiać inne. Jakoś tutaj to jeszcze bardziej uporządkować. Rozważaliśmy poproszenie Was, żebyście przychodzili w kapciach, ale chyba z tego zrezygnujemy. Natomiast prosimy, żeby dobrze wytrzepywać buty, tak? Tam jest ta guma w tym przedsionku, więc tam wytrzepujmy porządnie buty, wycierajmy je przy wyjściu, żeby nam tutaj ta podłoga długo służyła i ładnie wyglądała. Tak, chyba takie jak w muzeum w Filcaki do polerowania, ale to też mogło różnie być z tym. Co jeszcze? Zapraszam oczywiście wszystkich chętnych do jeszcze dalszych prac tutaj porządkowych i innych, które przy nas jeszcze czekają w środę i w sobotę. Coś jeszcze mamy? Jakieś informacje, sprawy? O czym zapomniałem? A, tak sobie myślę w tym temacie szabatu, jeśli pojawiłyby się jeszcze jakieś tam pytania, bo wiadomo, że tutaj temat jest dużo, dużo szerszy niż to, co ja tutaj zrobiłem. Skupiłem się na tym, co wydaje mi się być najbardziej istotnym i moim zdaniem dosyć jednoznacznym. Natomiast nie wiem, na ile Wy macie kontakt z takimi ludźmi i to już dzisiaj to nie jest tylko, to nie są tylko adwentyści dnia siódmego, ale coraz więcej ewangelicznych chrześcijan świętuje szabat i skłania się ku też świętowaniu innych żydowskich świąt. I to gdzieś staje się nagminnym, myślę, takim jakimś kierunkiem w wielu społecznościach. Takie szczególne modlitwy o Izrael, twierdzenia, że jeśli nie błogosławimy Izraela tego ziemskiego, to spadnie na nas przekleństwo i że oni są właśnie takim szczególnym narodem, który powinniśmy nosić szczególnie w naszych modlitwach. I jakkolwiek to może mieć jakieś biblijne uzasadnienie, to niestety często prowadzi do takiego niewłaściwego kierunku i zachowań w Kościele, jakiegoś takiego wynoszenia Izraela ponad innych chrześcijan, co nie jest właściwe, gdyż czytamy, że w Chrystusie nie masz Żyda ani poganina. Jesteśmy jedno w Chrystusie, nie ma dwóch kościołów, kościół żydowski i kościół pogański. Jezus ma jeden kościół, ma jedną owczarnię. Więc tutaj w tym kontekście też dzielę się z Wami tymi słowami. Mówię nie, żeby teraz prowadzić jakieś niekończące się spory i wchodzić w jakieś niepotrzebne, naprawdę niepotrzebne dyskusje, ale żebyśmy rozumieli też zagrożenia, jakie towarzyszą tego typu zachowaniom. Tak jak widzimy to w przypadku faryzeuszów, że ich akcent, jaki kładli na przestrzeganie w najmniejszych szczegółach prawa. Wiemy, że Jezus mówi, że oni nawet dziesięcinę dawali z kopru i z mięty. Wyobraźcie, z jaką dokładnością ci ludzie starali się przestrzegać prawa. To nie byli, wiecie, jacyś ludzie, którzy nie byli zainteresowani, żeby podobać się Bogu. To byli ludzie, którym zależało na tym, żeby podobać się Bogu i wszystko, co do joty w najmniejszych szczegółach, robić, co Bóg nakazał. A zobaczcie, dokąd ich to zaprowadziło. Do jakiej postawy wyniosłości, krytykanstwa, pychy. I to niestety dostrzegam w tych nurtach w Kościele dzisiaj. Wśród ludzi, którzy wychodzą z dobrego założenia, żeby podobać się Bogu, żeby być wiernymi Bogu, żeby przestrzegać Jego słowa w szczegółach. Ale jakże często, kiedy to zaczyna się odrywać od Chrystusa i te rzeczy stają się istotą samą w sobie, a nie Chrystus, to prowadzi ludzi na manowce. Tak zawsze jest. Kiedy jakiekolwiek inne rzeczy postawimy przed Chrystusem, to jest zgubne dla nas. On musi być pierwszy, On musi być centralny, On musi być wszystkim we wszystkim. Cokolwiek czynimy, winniśmy czynić w Nim i przez Niego i dla Niego, ku chwale Boga Ojca. W Wtedy jesteśmy bezpieczni, wtedy jesteśmy na drodze życia. Jeśli gdzieś jakiekolwiek inne rzeczy przesłaniają nam Jezusa, czy też sprawiają, że oddzielamy się od braci i sióstr w Chrystusie. Gdzieś się pogubiliśmy, gdzieś coś jest nie tak. Potrzebujemy ratunku, potrzebujemy uzdrowienia, potrzebujemy przemiany. I mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze tutaj rozważanie jest jakąś pomocą dla nas wszystkich w tym myśleniu na te tematy i też być może rozmowach, które będziemy mieli z różnymi ludźmi. Ale mówię, gdybyście mieli jakieś jeszcze pytania, rzeczy, które chcielibyście w tym temacie dalej omówić, możemy na to poświęcić czas. Możemy już to nie robić tego w formie właśnie takiego kazania, ale być może w formie jakiejś rozmowy, jeżeli mówię, są jeszcze tutaj kwestie, które by was nurtowały, niepokoiły, czy macie kontakt z takimi ludźmi, czy społecznościami, które idą w tym kierunku. Więc jak najbardziej możemy ten temat, ja go już nie chcę dalej ciągnąć, mamy jeszcze wiele innych dobrych tematów, na których chcemy się skupić. Natomiast mówię, gdyby to nie było dla kogoś wyczerpujące, potrzebowałby rozmowy czy wyjaśnienia jeszcze czegoś, to jak najbardziej możemy na to znaleźć czas, czy prywatnie, czy tutaj w społeczności, jeśli uznamy, że jest to coś, co mogłoby być pożytkiem dla wszystkich. Zostańcie z Bogiem, kochani bracia i siostry, przywitajmy się jeszcze z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać przed naszym zgromadzeniem. Pamiętajmy o braciach, siostrach, których nie ma dzisiaj z nami. Odwiedźmy, zadzwońmy, okażmy im też serdeczność i miłość, jaką mamy do siebie w Chrystusie. Amen. Thank you.